استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler kıymetli müslümanlar değerli kardeşlerim önümüzde iki hadise, iki büyük, birisi olumsuz bir hadise, birisi de olumlu ve Rabbimizin yeryüzünün hidayet bulabilmesi, alemi İslam'ın temizlenmesi, tazelenmesi, mümin insanların Hakk'ın rahmetine bol bol kavuşabilmesi için ilahi bir fırsat, rahmani bir mevsim, rabbani bir ay yaklaşmaktadır. Felaket olanı, rezalet olanı, dalalet dediğimiz sapıklık olanı da adına yılbaşı dedikleri, Hristiyanların Noel dedikleri, Christmas dedikleri gün iyiden iyiye yaklaşmış bulunmaktadır. Bugünkü sohbetimizi, dersimizi bu iki konu üzerinde toplamaya, toparlamaya çalışayım. Ancak yine zaman yetmeyecektir. Çünkü bu konuları enine boyuna anlatabilmek ve cemaat-i müslimine aktarabilmek için en az 1,5 saat kürsüde dersi işlemek lazım. En az 1,5 saati gerektiriyor. Biz 1,5 saat şöyle kalsın, doğru dürüst yarım saat bile zaman bulamıyoruz. Cemaat-i Müslümin derse, sohbete, vaaza geç gelmesi yüzünden. Yine de Allah sonumuzu hayır eylesin. Kardeşler, değerli kardeşlerim, geçen sohbetimizde Hristiyan Avrupa topluluğunun kapısından nasıl geri çevrildiğimizi nasıl Avrupa Hristiyan Birliği'nin kapısından yüz geri edildiğimizi, bunun da çok haklı sebeplere dayandığını, 1400 sene evvel Cenab-ı Hak tarafından neticenin açıkça haber verildiğini ve buna şaşmamak lazım geldiğini çok kısa bir zaman içerisinde arz etmeye çalışmıştım. Bugün de yine bu konuyu biraz daha işleyerek, Ramazan-ı Şerif'in gelişini de vesile kılarak konuyu toparlamaya çalışayım. Mümin kardeşler, Allah-u Teala mümin sıfatıyla yaşayıp yine mümin sıfatıyla bu alemden göçmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Mümin olmak belki biraz kolay ama müsaade buyurun da şöyle söyleyeyim. Mümin olmak belki biraz kolay ama mümin olarak ölmek oldukça zordur. Mümin olarak geçmek bu fevkalade mühim bir hadisedir. Onun için etrafımıza, çevremize, yaşadığımız hayatın akışına çok dikkat etmek lazım. Çünkü hiç kimsenin elinde mümin olarak öleceğine dair bir belge, bir senet, bir garanti yoktur. Mümin olarak öleceğine ve mutlaka cennete gireceğine kesin gözüyle bakılan insanlar sadece kimlerdir siz söyleyin? Peygamberler aleyhisselamdır. Peygamberler tamam, onlara bir şey denmez. Ehl-i sünnet itikadına göre peygamberlerden başka hiç kimsenin cennete gideceklerine, gireceklerine dair kat'i bir ilahi vahye dayalı bir senet yoktur. O zaman hem korku içinde olmak lazım, hem de siz söyleyin, ümit içinde olmak lazım. Bakın hem korku hem de ümit. Buna kitaplarımız ne diyor? Havfu reca. Beynel havfi ve reca. Müminin makamı budur. Peygamber değilse zaten olmaz. Bir müminin makamı beynel havfi ve reca. Yani korkuyla umut arasında olacaksın. Cennetle müjdelendiği halde Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala an kerremallahu vecehu, Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Kıyamet günü deseler ki bütün insanlar cennete gidiyor, bir kişi kalmış cehenneme gidecek, vallahi korkarım ki ben olabilirim. Yine dense ki, bütün insanlar cehenneme gidiyor, bir kişi kalmış cennete gidecek, vallahi umudum olur ki ben olayım. Umutlanırım ki ben olayım. Demek ki korkuyla ümit arasında olacaksınız, olacağız hepimiz. Böyle bir yolun yolcusuyuz. Hak Teala rızasından, rahmetinden, cennetinden bizi mahrum etmesin kardeşler. Rahmet mevsimi olan Ramazan cidden çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Onun yaklaşmasına karşılık biz de ruhen yaklaşalım. Manen yaklaşalım. Maddeten yaklaşalım. Vicdanen yaklaşalım. Cüzdanen yaklaşalım. Gönüllerimizi, bütün manevi değerlerimizi yeniden gözden geçirip Ramazan-ı Şerif'e yakınlığımızı hazırlayalım. Evet. Değerli kardeşler, gördüğünüz gibi şu sıralar Ramazan-ı Şerif de çok yaklaştığı halde Hristiyanların Noel bayramı da çok yaklaştığı halde televizyonlarda Ramazan'dan çok Noel bayramı, Hristiyanların bayramından daha çok bahis var. Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımız değil, Noel bayramına yaklaştığımız daha çok anlatılıyor mu, anlatılmıyor mu? Televizyon kanallarında Ramazan'a mı çok yer veriliyor, yoksa Noel bayramına mı daha çok yer veriliyor? Bunu siz de yakinen takip ediyorsunuz. Ancak Müslümanların bilmesi gereken hususlar var. Mümin kardeşlerimizin bilmesi, dikkat etmesi, alakadar olması gereken bazı cihetler var. Ben bunları kısa hatlarla arz edeyim. Bu Noel bayramının ve yapılan hazırlıkların, dikilen Noel ağaçlarının, yakılan Noel mumlarının aydınlatmalarının Allah'ı şahit olarak söylüyorum ki Hazreti İsa ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dün Patrikhane'de haberlerde görmüşsünüzdür. Tören tertiplenmiş, şarabın içine ekmek doğramış papaz Patrik. Şarabın içine ekmek doğramak suretiyle aynı kaşıkla o içinde ekmek bulunan şaraptan sırayla herkese içilip duruyor. Bunun Hazreti İsa'yla soruyorum size bir alakası var mı? Ekmek temiz olan bir şey, şarap necis olan bir şey. Hiç temiz olan ekmek şarabın içine doğranır mı? Bu ne rezalet, bu ne dalalet, bu ne sapıklık ya. Akıl alacak şeyler değil. Ama adamlar yapıyorlar işte. Noel bayramı Hristiyanlarla alakalı ama İsa ile alakalı değil. Bir kere yeryüzünde Hazreti İsa'nın doğum gününü tespit edecek adamın alnını karışlarız. Asla mümkün değil. Hazreti İsa aleyhisselamın doğum gününü vallahi tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu törenlerin onunla bir alakası yok. Çünkü Hazreti İsa biliyorsunuz olayını çok özel bir surette, çok olaylı bir şekilde dünyaya gelmişlerdir. Bir kere babasız dünyaya gelmiş. Bundan daha müthiş bir şey mi olur? Annesi Meryem validemiz bakiredir. Bakire hiç evlenmemiş. Eline erkek eli değmemiş. Böyle bir kadından dünyaya geliyor. İsrailoğulları babasız dünyaya geldi diye İsa'ya doğduğu gün düşman olmuşlardı. Babasız dünyaya geldiği için Hazreti İsa'ya İsrail oğulları korkunç şekilde düşman olmuşlardır. Hazreti Meryem'i öldürmek için delik deşik aramışlardır. Sen nereden aldın bu çocuğu diye. Hale bak. Bunlar uzun meseleler. Buraya girmemek lazım. Asıl maksadımız bu değil. Eğer Zekeriya aleyhisselam olmasaydı Allah'ın tabi takdiri böyle, Hazreti Meryem'i de parçalayacaklardı, kucağında Hazreti İsa'yı da parçalayacaklardı. Kim? Zalim Yahudiler. Kafir İsrailoğulları. Bazı camilerimizin mihrabında, şurada mesela, şu mihrabın üstünde bir yazı var. Fakat bazı camilerimizin de mihrabında bundan daha farklı bir ayet var. Çoğunuz bilirsiniz. Küllemâ dehale aleyhâ. Devam edin. Zekeriyel mihrab. Zekeriya. İsmen geçer. Burada geçmiyor. Bu da daha değişik bir ayet. فَلَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ yazılmış. Ama birçok camilerin mihrabında كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابِ ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba, yani böyle duvardaki oyuk bir yere, bak mihrab demek oyuk, oyuk, duvara oyulmuş, oyuk anlamına geliyor. Bütün bu ayetler hadiseyi anlatıyor. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا Meryem validemize, doğurduğu İsa aleyhisselama Cenab-ı Hak Zekeriya peygamberi kefil yaptı. وَكَفَّلَهَا kefil oldu. Onları korudu, kolladı, sakladı, korumalığını yaptı. Neyse, Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın yerini Allah'tan ve Zekeriya peygamberden başka kimse bilmiyordu. Daha nereden tespit edeceksin doğduğu günü, doğduğu saati kim nereden bilecek? Onun için şu anda yapılan Noel bayramları, Christmas dedikleri, yortu dedikleri bir takım törenlerin Hazreti İsa'nın doğum günüyle alakası yoktur. Günü belli değildir ki alakası olsun. Günü belli değil. Kainat bilmiyor, kimse bilmiyor. Belki doğumuyla alakalı olabilir. Ama doğum günüyle alakalı, doğumuyla alakalı olmak başka şey, doğum günüyle alakalı olmak başka şey. Günü bilinmiyor. Ama işte Hazreti İsa'yı alet ederek, istismar ederek, sanki onun içinmiş gibi etrafında şaraplar, zinalar, kumarlar, efendim hindiler, domuzlar, pislikler İsa'nın etrafında dönüyor, dönüyor, devam ediyor. Ne alakası var? Buralara girmeyelim. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en korkunç düşmanları Yahudilerdir. Daha doğduğu gün düşman oldular. Ve sonunda biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam'a sadece 12 kişi iman etti. Bu 12 kişiye Kur'an'da ne isim veriliyor siz söyleyin. Havariler, el havariyun, bak Arapça, havari, Avrupa kaynaklarında apostol diye geçer, apostoller, 12 kişi. Hazreti İsa'ya inanan topu topuna 12 kişi. 12 onlar da çok önemlidir. Hristiyan medeniyetinde, Hristiyan kültüründe 12 rakamı kutsal bir rakamdır. Havarilerin sayısı kutsal dedikleri, Hazreti İsa'nın temsilcileri dedikleri havarilerin ruhaniyetini temsil ettiği için Hristiyanlar 12 rakamına kutsal gözle bakarlar. Kutsal, mukaddes gözüyle bakarlar. Onun için Hristiyan dünyasında her şey 12'ye bağlanmıştır. Hatta Hristiyan tüccarlar bile yaptıkları malları, ürettikleri malları 12'ye bağlamışlardır. Siz söyleyin bir düzine çatal kaşık kaç tanedir siz söyleyin? 12'dir. 12'dir. Başarılı bir iş yaptıkları zaman, mükemmel bir iş yaptıkları zaman ne derler? Hedefi 12'den vurdu. Bak 12. Atış poligonlarında, atış talimlerinde hedefe konan, atış öğretimi yapılırken hedefe konan o kartonda, levhada kaç rakamı var siz söyleyin? 12. Öyledir. Ringe çıkmış bulunan iki boksör kaç ring yaparlar, kaç dönem yaparlar, kaç devir yaparlar? 12. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Yunanistan'a Ege'de bir takım adaları vermişiz. Kaç ada verdik siz söyleyin? 12 ada. Onlar şimdi Ege Denizi'nde kaç mil bir hak iddia ediyorlar, siz söyleyin. 12 mil, hep 12 diye gider. Şu anda Avrupa Birliği'nin mavi zemin üzerine beyaz yıldızlar var. Kaç tane de saydınız mı? Vallahi 12'dir. Hep 12'dir. Daha aklıma gelmiyor. Bir hayli 12'ye bağlı Hristiyan kültürünün yerleşik ifadeleri böyle devam edip gidiyor. Bizim de aramıza karışmış ama dikkat etmek lazım, kullanmamak lazım. Değerli kardeşler, Allah-u Teala tabi bu yapılan isyanları, cürümleri, Hazreti İsa'nın ismi etrafında, bakın yapılan bu törenlerin adına Hristiyanlar ne diyor? Christmas, Christ, Yunanca, Latince İsa demek, Christ, Christ. Onu Hristiyan derler, Hristiyan, İsevi anlamına geliyor, Hristiyan. Mas demek Christmas, Christmas yahut mas demek şarabın içine ekmeği doğrayıp haşa sümme haşa kutsal bir su gibi o şarapla beraber o ekmeği yemek. O ekmeği İsa'nın eti, şarabı da İsa'nın kanı olarak kabul ediyorlar. İçine ekmek doğrayıp şarap, şarabın içindeki ekmeği kaşıkla yedikleri zaman Hazreti İsa'nın bütün ruhaniyeti kendilerine geçmiş zannediyorlar. Şu sapıklığa bak. Dün patrikhanede dünya kadar içine ekmek doğranmış şarap ayakta yediler dolaştılar. Haberlerde görmüşsünüzdür. Ekmeği İsa'nın eti, şarabı da İsa'nın kanı kabul ediyorlar. Kırmızıya boyanmış yumurta yapıyorlar, biliyorsunuz, yortu yumurtası. Kendi kitaplarından okudum, o yumurtayı kırmızıya boyamanın mutlaka yumurta olmasının anlamı var. Kendi kaynaklarına, Hristiyanlara göre yumurtadan maksat dünyanın tamamını kastediyorlar. Yumurta demek dünya demek. Yumurtanın kabuğunu gökyüzü kabul ediyorlar. Gökyüzü. İçindeki o beyaz, yumurtanın beyazını yeryüzündeki denizler, deryalar kabul ediyorlar. En içerideki yumurtanın sarısını da dünyanın arazilerini, toprağını kabul ediyorlar. Kırmızıya boyamaktan maksat da Hazreti İsa çarmıha gerilip haşa öldürüldüğü zaman akan kanının bütün dünyayı kapladığını temsil ediyorlar. Kırmızıya boyanmış yumurtadan anladıkları bu adamlar. Sapık mı? Rezillik. Bir Müslüman bunları yapamaz. Bilhassa 24 Ocağı, 24 Aralığı pardon, 24 Aralığı 25 Aralığa bağlayan gece Hristiyan aileler toplanıyorlar, bir sofra etrafında toplanıyorlar. Evvelce Avrupa'da Hristiyan aileler o gece etrafında toplandıkları sofranın ortasına çok af buyurun domuz eti koyarlardı. Hollandalılar Amerika'ya bu Christmas'ı yahut bu Noel bayramını Amerika'ya taşıdıktan sonra Amerikalı Hristiyanlar domuzu kaldırdılar, sofraya hindiyi koydular. Hindi. Amerika ile alakalı bir hadisedir. Hindi. Domuz etini kaldırdılar, hindi etini koydular. Bizim bir takım aptal Müslümanlara da Amerika'dan intikal etti hindi. Bizim inancımızla alakası yok, düşüncemizle alakası yok, kültürümüzle alakası yok, medeniyetimizle alakası yok. Bizim tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, haysiyetimizle şahsiyetimizde Noel yok, yılbaşı yok, Christmas yok, Hristiyanlık yok. Ama gidin Beyoğlu, kaç gündür ışıklarla, ağaçlarla sabahlara kadar Hristiyanların adetlerini döşemeye çalışıyorlar. Bu ne sapıklık ya Rabbi? Efendim onların adetlerini, törelerini, tavırlarını, Christmas'larını, Noel'lerini, Noel ağaçlarını, ışıklarını kullandığımız zaman bizi Avrupa Birliği'ne daha iyi alacaklarmış. Şu aptallığa bak. Nerede görülmüş? Hiç mümkün mü? Kendi kişiliğini kaybeden, şahsiyetini kaybeden, milliyetini kaybeden, ciddiyetini kaybeden, hürriyetini kaybeden, mülkiyetini kaybeden, zürriyetini kaybeden bir milleti hiçbir millet kabul etmez. Sen eder misin? Mümkün değil. Peki hocam nasıl Avrupa'nın tekniğini alacağız? Kardeşim, Avrupa'nın tekniğini almak için Hristiyan olmaya gerek yok. Hristiyanlaşmaya siz söyleyin gerek var mı? Vallahi yok. Evet yok. Niye diyeceksiniz? İşte Japonya. Hepiniz biliyorsunuz. Hepinizin kolundaki saatin %99 Japon saati. Hepinizin kolundan tutmuş Japonlar. Japonya Avrupa'nın teknolojisini, Avrupa'daki teknolojiyi soruyorum size. Aldı mı, almadı mı? Alabildi mi, alamadı mı? Aldı. Hem de hiç milliyetini, inancını, dinini, kültürünü, hatta alfabesini dahi değiştirmeden alabildi mi, alamadı mı? Soruyorum. Demek alınabiliyormuş. Bak Japonlar Avrupa teknolojisini, teknolojiyi almak için kendi alfabesini dahi vallahi değiştirmedi. Değiştirdi mi soruyorum. Demek alınabiliyormuş. Güney Kore. Hepiniz görüyoruz. Madeyin Kore, Kore, Kore. Her tarafı doldurdu sanayi mamulleriyle. Kore, Avrupa'nın teknolojisini aldı mı almadı mı? Aldı. Hem de alfabesini değiştirmeden. İnancını değiştirmeden. Kültürünü değiştirmeden. Ahlakını değiştirmeden. Demek oluyormuş. Demek olabiliyormuş. Biz 200 senedir Avrupa'ya özen aman Avrupalı olacağız, aman Batılı olacağız, aman çağdaş olacağız, Avrupalılaşacağız tam 200 senedir. Ola ola Avrupa'nın müşterisi, Avrupa'nın pazarı, Avrupa'nın parayırı haline geldik, sanayileşemedik. Dünyada sanayileşememiş memleketlerin hemen başında biz geliyoruz. 200 senedir. Niye böyle? Kardeşler, değerli müminler, aziz Müslümanlar, bu konuları düşünmemiz lazım. Çok zaman kaybettik. Vallahi çok zaman kaybediyoruz. Yapılan tartışmalar bu millete zaman kaybettiriyor. Hala insan hakları, hala demokrasi, hala laiklik. Hani zaman zaman söylerim, Anadolu'da bir söz var. Leyleğin ömrü neyle geçer siz söyleyin? Laflakla. Bunlar da liklikle geçiyor. Liklik, laiklik. Paramız ne hale geldi? İnsanımızın değeri kalmadı, paramızın değeri kalmadı, ekonomimizin değeri kalmadı, kimse bize borç vermiyor. Enflasyon almış başını gidiyor. Parlamentonun uğraştığı işlere bakın. Hiçbirisi milletin derdiyle alakalı değil. Yazık ama. Vallahi çok yazık. Bizim manevi değerlerimizle Avrupa'nınki asla kıyamete kadar bağdaşamaz. Geçen cuma söyledim. Bizim bir istiklal marşımız var. Mehmet Akif merhum yazmış. Devlet kabul etmiş. Tören yapmış, kanun çıkartmış. İstiklal marşı. Ama bugün okullarda sorun çocuklara. İstiklal marşı. Geçen cuma söyledim. Bizim bir istiklal marşımız var. Mehmet Akif merhum yazmış. Devlet kabul etmiş. Tören yapmış. Kanun çıkartmış. İstiklal marşı. Ama bugün okullarda sorun çocuklara. İstiklal marşının tamamı kaç satırdan meydana geliyor diye sorun. Hala 8 satır zannediyorlar. Halbuki 40 satırdır. 10 kıta. 10 kıta. Her kıta 4 satırdır. 10 kıta 40 satırdır. Öyle tamamını asla göstermiyorlar, okutmuyorlar. Bakın, dördüncü kıtasını, yani dördüncü dörtlüğü hemen okuyayım. Hepiniz biliyorsunuz. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Garp kelimesi biliyorsunuz, şark kelimesinin zıddıdır. Şark doğu demek, garp siz söyleyin, batı, Avrupa'yı kastediyor. Garbın afakını, afak ufuklar demek. İnsan gözünün görebildiği en son nokta ufuk denir. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, çelik işte metal sanayinin temel ürünü çelik. Sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Akif diyor, benim iman dolu göğüs. İman dolu göğüs. Eğer bir göğüste, bir gönülde, bir kalpte iman yoksa onun hiçbir kıymeti yok. İmansız gönüller karşılıksız çek gibidir. Hiç işe yaramaz. Kimse almaz. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı doğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış, siz söyleyin, canavar. Medeniyet dediğin, oradaki medeniyet kelimesi tırnak içinde İstiklal Marşı'nda özel bir tabirdir. Medeniyet dediğin sözünden maksat kimdir, siz söyleyin, Avrupa. Avrupa dediğin tek kişi kalmış canavar. Bunu Mehmet Akif söylüyor, sen de bunu kabul etmişsin, İstiklal Marşı'na sokmuşsun. İstiklal Marşı'nızda Avrupa'ya tek kişi kalmış canavar diyorsunuz, ondan sonra bizi de aranıza alın diye yalvarıyorsunuz. Adam enayi mi? Hem canavar diyeceksin, hem de bizi aranıza al diyeceksin. Olmaz böyle şey. Evvela İstiklal Marşı'nı değiştirmen lazım. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar cümlesini kaldırman lazım İstiklal Marşı'ndan. O zaman sen kendi kültürünün, kendi İstiklal Marşı'nın farkında değilsin. Sen kendini bilmiyorsun. Kendi tarihimizden haber yok. Ama Avrupalılar bizim tarihimizi vallahi bizden iyi biliyorlar. Bakın size bir vesikadan 3-5 satır okuyayım. Vakit azaldı çünkü. Hemen hemen bütün kültür kitaplarında var. Ben oradan aldım bu yazıyı. Okuyayım. 1932 yılında, bakın kaç sene geçmişi söyleyin, 66 sene neredeyse. 1932 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin, bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği güzellik yarışmasını, hani kadınları çırçıplak soyup da güzellik yarışması tertiplemiyorlar mı? Türkiye'de ilk defa 32 yılında tertiplenmiş. 66 sene evvel. Ve tertipleyen de Cumhuriyet Gazetesi. Okuyorum aynen. 1932 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği güzellik yarışmasını Keriman Halis isimli bir genç kız kazanmıştı. Avrupa Güzellik Yarışması. Aynı yıl Belçika'nın Sepea şehrinde 28 ülkenin katılmasıyla Dünya Güzellik Yarışması düzenlenmişti. Bakın 28 ülkenin katılmasıyla Belçika'nın Sepea şehrinde Dünya Güzellik Yarışması düzenlenmiş. 1932'de Keriman Halis bu yarışmaya Türkiye'yi temsilen katıldı. günlerce Sipa şehrinde kalan güzeller, yarışma gününde jürinin önünden birer birer geçerek bakışları, tebessümleri ve yürüyüşleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri demek yani puan verecek heyet. Sonunda jüri puan değerlendirmesi yapmak için başka bir salona geçince jüri başkanı kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı. Yapılan bu konuşma tarihe geçmiştir. Okuyorum. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerindeki hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın da hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın zaferidir. Bir zamanlar sokağı bile kafes arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Halis Mayo ile çır çıplak aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş. Bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Duydunuz mu? Jüri başkanı konuşuyor. Bütün sefer var bu. Türk güzeli Keriman Halis Mayo ile çır çıplak aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Adamlardaki duyarlılığa bakın neye karşı ne yapıyorlar. Bir zamanlar konuşma devam ediyor aynen. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Mayo ile önümüzdedir ve kendisini bize beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Avrupa'nın tavrını bilmek lazım. Resmi vesika bu. Bütün kitaplarda var. İşte böylece Keriman Halis dünya güzeli seçildi. Resimleri gazetelere, kartpostallara basıldı. Ondan sonra hiçbir Türk kızı dünya güzeli seçilmedi. Avrupa ebediyen kapısını kapattı. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Avrupalılar bizim tarihimizi vallahi bizden iyi biliyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı, İstanbul'u fetheden Muhammed Fatih Sultan'ı bizden çok iyi biliyorlar. Biz kendi tarihimizi unuttuk. Kendi tarihimiz bize unutturuldu. Avrupa'nın medeniyeti bize yutturuldu. Ama inşallah yetişen neslimiz bütün bu gerçekleri araştırmaya başladı. İncelemeye başladı. Allah'ın lütfuyla yeniden aslımıza döneceğiz. Kendi öz kaynaklarımıza, kendi kültürümüze, İstiklal Marşımızın ifade ettiği manaya yeniden döneceğiz inşallah Teala. Öyle diyor bakın İstiklal Marşı'nın birinci satırını biliyorsunuz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen, siz söyleyin devam edin. Al sancak, ne demek sancak? Üzerinde La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazan o mübarek bayrağa bütün kitaplar, lügatler, ansiklopediler ne diyor? Sancak diyor. Bakın korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al bayrak dememiş. Ne demişti söyleyin? Sancak demiş. Üzerinde kelime-i tevhid yazılır. Hiç düşündünüz mü? İstiklal Marşı'nın her satırı Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Hadis-i Şerif'ten bir hadistir. Teker teker. Eğer İstiklal Marşı'nı talebelerimize, çocuklarımıza anlatabilseydik, bugün Avrupa'nın kapısında aşındırma faaliyetine sonra da yüz geri gitmek zorunda düşmezdi. Neden ne haberimiz var? Adamlar bizim İstiklal Marşımızı bizden iyi biliyorlar. Bizim camilerimizi bizden iyi biliyorlar. Nasıl namaz kıldığımızı, her gün 40 rekat namazın, her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ demekten maksadın ne olduğunu bizden iyi biliyorlar. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ dedi Yahudiler. اَدْضَالُونَ belalette kalmış dedikleri, vallahi Hristiyanlar açın tefsire bakın. Günde 40 sefer Hristiyanlara sapık, sapıklar, sapıklar, sapıklar diyorsun. Sonra nedeni arana kabul eder misin diyorsun. Eder mi ya? Sen eder misin? Günde 40 sefer sapık diyorsun. Sure-i Fatiha böyle bitiyor. Bütün bunların farkında olmak lazım. Kendi benliğimizi, kendi kişiliğimizi, kendi kimliğimizi iyi tespit etmek lazım. Kardeşler aralarda boşluklar var. Şöyle bir kalkıp dolduralım Allah razı olsun. Şöyle bir toparlanalım. Hadi inşallah. Hiçbir boşluk bırakmayalım. Ondan sonra oturalım inşallah. Ezan bitmek üzere. Mehmet Akif merhumun, İslam şairimizin, İstiklal şairimizin Berlin Hatıraları kitabından bir şey nakletmeme müsaade eder misiniz? Arz edeyim keseyim. Bir zaman, bir süre Almanya'da, Berlin'de kalmış Mehmet Akif merhum, araştırmacı, incelemek, araştırma yapmak üzere kalmış. Fevkalade önemli bir insanımız. Daha önce Avrupa'ya gitmeden önce İstanbul'da Halkalı'da Ziraat Mektebi'nin müdürüymüş. Tarihi hayatında var. Hayatını anlatan kitaplarda var. Halkalı'da Ziraat Mektebi varmış. Şimdi bilmiyorum var mı yok mu? O Ziraat Mektebi'nin, Ziraat Okulu'nun müdürüymüş. Fatih'te oturuyor, Yenikapı'ya iniyor Aksaray'dan, elektrikli trene biniyor, Halkalı'da iniyor. Devamlı ondan gider gelirmiş. Ve anlatıyor, yine diyor, indim istasyona, Yenikapı'ya, elektrikli trene bindim diyor, fakat çok kalabalıktı, bütün kompartımanlar dolmuştu diyor sabahleyin. Ancak araştırdım diyor, bir tane münasip bir yer buldum, bir kompartıman diyor, iki tane Bahriye talebesi, Yüksek Deniz Okulu'nda okuyan iki beyaz elbiseli, üniformalı iki Bahriye, yani Deniz Okulu öğrencisi karşı karşıya oturmuşlar, kompartımanın gerisi boş diyor. Ben de içeriye girdim diyor, Mehmet Akif. İlginç. Belki daha önce duymuşsunuz ama tazelesin diye söylüyorum. İçeri girdim ki diyor, hararetli hararetli konuşuyorlar. Benim içeriye girişimi dahi fark etmediler diyor Mehmet Akif. Rahmetullahi aleyh. Kulak verdim, dinledim ki diyor, Avrupa'nın büyük şehirlerini diyor, medhü sena ediyorlar. Aman efendim diyor, Paris şöyle, Londra böyle, Roma şöyle, efendim Berlin şöyle, şöyle şehirler. Birisi diyor, konuşmayı bırakıyor, öbürü alıyor, o ona veriyor, Avrupa, Avrupa, Avrupa, vay Fransa, vay Londra, vay Roma, anlatmakla ağızlarından bir suyun akması eksik diyor. Özene özene anlatıyorlar. Nihayet diyor, bir tanesi dedi ki, bura çok mühim, arkadaş dedi diyor, uzun söze ne hacet, hulasayı kelam, yani sözün özü, Avrupa'yı görmeyen, aynen böyle, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir dedi diyor. Mehmet Akif'sin, hatırasına bak. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir. Vallahi benim çok zoruma gitti diyor Mehmet Akif. Tüylerim diken diken oldu. Hemen yaklaştım, dedim ki evlatlarım, yavrularım, çok hararetli konuşuyorsunuz, Avrupa'yı anlatıyorsunuz. Olabilir ama son sözünüz benim zoruma, benim gücüme gitti. Yüreğime dokundu, vicdanıma dokundu. Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz, öyle mi? Evet efendim demişler. Yine aynen tekrar ediyoruz, görmeyene adam olamaz, eşektir. Hemen sordum diyor, yavrum siz Avrupa'ya gittiniz mi? O anlattığınız Londra'ya, Paris'e, Roma'ya, Berlin'e gittiniz mi? Hayır gitmedik. Mecmualardan okuduk dediler diyor. Ha siz gitmemişsiniz. Peki sizin babalarınız da Avrupa'ya gitmiş miydi? Yok onlar da gitmemiş efendim dediler. O zaman siz kendi ifadenize göre eşek oğlu eşeksiniz dedim diyor. Mehmet Akif Gezen atıyor. Bakın neslimizi ne hale getirmişler. Özendire özendire, imrendire imrendire kendi ecdadımızı, kültürümüzü unutturmuşlar. Ve kimleri, nereleri bizim nesillerimizi empoze etmişler. Ama inşallah bütün bunları fark eden Müslüman bir nesil geliyor, müjdeler olsun Müslümanlar. 2000 yılına inşallah çok iyi çıkacağız. Çok iyi çıkacağız. Kimliğimizle, kişiliğimizle, kültürümüzle, imanımızla, Muhammed Mustafa'mızla çıkacağız. Allah bize bunu muvaffak eylesin inşallah. Ezan okunu uzatmayayım. Haftaya bu dersi inşallah devam ettireceğiz. Ramazan-ı Şerifimiz geliyor. Cümlemize şimdiden mübarek olsun. Yılbaşı afeti, belası, musibeti geliyor. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Devam etmek üzere Rabbi Rahim Zülcelal hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Geçmiş olanlarımıza rahmet ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi halas eylesin. Allah hepinizi ve hepimizi affettiği kulların arasına ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.